Néhány hete arról emelkedtem, hogy a politika és a közélet egyre inkább befogadja az internetet, mint a tömegek elérésének egyik legjobb csatornáját. Ezzel kapcsolatban legalább egy kis bosszúságomat hadd osszam meg önökkel. Most ugyebár a választási kampányidőszakban vagyunk, és itt, a Magyar Rádióban ilyenkor nem szerepeltethetünk pártpolitikusokat. Pedig az utóbbi hetekben többször jutott el hozzám olyan internetes hír, ami igazán megérne egy-egy beszélgetést a műsorban, ha nem lenne választási kampány. Egyre több ötlettel állnak elő a pártok az interneten is, hogy közelebb kerüljenek a választópolgárokhoz. Ilyen a hálón nevelhető virtuális politikus, vagy a nemrég elindult netregény, amelynek folytatásai a választásokig jelennek meg a hálón. Jók az ötletek, és különösen azért, mert nem az ellenfél ócsárolásáról szólnak, hanem a kreatív ötlettel igyekeznek pozitív érzést ébreszteni saját magukkal kapcsolatban a pártok. Bárcsak a választások után is kapnánk ilyen jópofa híreket. Mi minden héten választunk, csak hogy a hírek közül rögtön az elején, aztán sztorik, pletykák és trendek a dragoni hírsziporkákban. Mi magyarok immáron a biztonsági rések felfedezésében is világelsők vagyunk. Megszületett a génmanipulált zene, rövidesen belehallgathatunk az emberi DNS dallamaiba, a stúdióban pedig az alkotó mesél az ötletről. A Ned doktornő egy különleges szextetről fog beszámolni, amihez ráadásul mindenki csatlakozhat. Egérterror és szexuális zavarok a mai rendelésen. Hallgatói kérése két kifejezés került az info szótárba a lövöldözős játékok világából. A PC tip pedig a Dallamos nevű Trillian szoftverről szól ma este. Hangkép, szöveg, rádió, internet, videó és chat itt, a számítógépes rádió műsorban, a Modemidőkben. Jó estét kívánok, egy remixelt, újra kevert szignál változattal, vagy headline változattal. Szilágyi Árpád ül a mikrofonnál, és az asztal körül a megszokott társaság, Kitzinger Szonya. Jó estét kívánok. Dragon György. Ahogy megszokott, ismét itt. Chatman Spányik Balázs. Jó estét kívánok. Ezt már lassan a személybe is be lehet írni, majd Chatman Spányik. Kötőjellel természetesen. Bognár Ákos. Bibi. Gyalogkapuk lettél? Hát a Trilliel, ha már ilyen vicces nevet adtál. És Bódi Zoltán, netnyelvészünk. Jó estét mindenkinek. Nem szándékosan hagytalak a végre, csak így van az ülésre. Így van az ülésre. Ilyen ülök a jobbodon. Így van. És van egy vendégünk, Posta Pál, akit majd később meg fogunk szólítani, de addig is bármi van, nyugodtan szól. Jó estét. Pali. Te is. Köszönj nekem. Már ebben a körben. A telefonszámunk 328-85-55, az SMS számunk 0620-9666, az SMS elejére két M betűt kell pötyögni, tehát MM, így kell kezdeni, mint modem idők. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidok, a videó közvetítésünk pedig a GARC segítségével jut el az internetre, és mindenki úgy találhatja meg, hogy a honlapunkon a videó közvetítés feliratra klattyint egyet, és megjelenik majd a mi képünk, itt a stúdióból közvetített kép. A kameránkat ma is Kátai Csaba tartja a kezében. A keverőpultnál pedig Németh László, aki az előbbi headline változatot keverte magának. És minket is meglepett vele. De teljesen nem kevésbé dagony. Azt hittük, beakadt valami. Kicsit engem a 80-as évek break zenére. Aha, olyas, ugye, hogy olyan volt. Igen. Na, akkor menjünk is tovább, és akkor kezdjük el a mostanában megszokott első rovatunkkal, a hírválasztóval. Mondom a hírcímeket, és választatok, jó? Vádalkut kötött a cracker, ez az első. Érkezik a testbe ültethető igazolvány, és csajok a hálón. Én az igazolványra szavaznék. Én is az igazolványra. A crackerest épp most olvastam, egy fél órával ezelőtt, úgyhogy... Felkészült vagy, ez azt jelenti. Egyébként volt valami megérzésem, hogy hiába gondolná az ember, hogy a csajokra majd rögtön... Csajok majd. Ne a hálón. Ne a hálón legyenek, ugye? Hanem a csúcson. Hálóval kezdődő szavak, azok úgy kapcsolódhatnak. De a szoba is kezdődhet hálóval. Például. Ugye? Na, akkor érkezik a testbe ültethető igazolvány. Egy amerikai vállalat a kormány jóváhagyását kéri új azonosító csipjének kereskedelmi használatára. A csip az emberi testbe ültetve számos információt, így egészségügyi adatokat is tárolna. A floridai Applied Digital Solutions által kifejlesztett eszköz nem csak a személyi azonosítást tenni lehetővé, hanem például egészségügyi információt is tárolna. A VeriChip használata igen egyszerű. A testében félvezetőt hordozni kívánó kiborg jelölt kuncsaft $200 megvásárolja a vállalattól, ahol a kívánt adatok felvitele és az implantáció is megtörténik. A 12x2 mm méretű VeriChip nem használ energiát, a mágneses felületre írt adatokat külső szkenner olvassa le. Egy civil jogi szervezet természetesen azt mondja, hogy a chip használata mindaddig elfogadható, amíg a megnevezett célokra használják, azonban a jövőben bármikor felléphet az ezeken túlmutató használat, mely digitális nagy testvérként csorbítja a személyiségi jogokat. Ti nem féltek? Hát, amíg másban van a chip, addig nem. És ezt úgy képzeljük el, mint egy kúpot, így fölhelyezik valamelyik testrészünkbe? És a leolvasót így bedugják így a lábait közé. Vagy. Egy fokkal jobb lesz csak, mint a megbélyegzett tehén, nem? Mint a kalbolyok csináltak. Én egyébként néztem a hír mellett, leközölték az interneten ennek a fotóját is, és eszembe jutott a Matrix című film, és ezért is érdekes egyébként meg a többi... sok más sci-fi film is. Hát csak azért, mert... minden a sci-fi filmekből kerül bele a mostani információtechnológiába. De a Matrixban volt is egy ilyen eszköz, az elején emlékezzetek, és pontosan ekkora ilyen kis igen, hengeres valami, aminek aztán ilyen pókszerű lábai keletkeztek filmből, és így gyorsan beleette magát a Neo testébe. Hát én azért nem az X-aktákban is volt több ilyen fejezet, amikor felfedeztek emberekben mindenféle helyekén a apró kis csipeket bőre alá beültetve, úgyhogy maga se tudta, lehet, hogy bennünk is van már ilyen. Egyébként nekem erről az jutott az eszembe, hogy nekem még mindig a régi szocialista személyi igazolványom van, és bárhol föl kell mutatnom, ott mindig meg kell magyaráznom, de sokkolom, hát nem tettek róla nekem, ezt 90 nem tudom mikor érvényesítették, és hát ez még az első, igen. De és nekem is ilyen nagy sorsánkért nem volt a probléma. Nekem állandóan magyarázkodnom kell, és az az egészben a legnagyobb poén, hogy a legelső fényképem ott van, a 13 és fél éves koromban készült, egy nyakit begombolt fehér imben, és állítólag arról jobban föl lehet ismerni, mint például adás után megnézzük ezt a személyt, jó? Szívesen megmutatom. Ezek szerint örülnél inkább egy bőről ápített személynek? Hát... én úgy látszik, tulajdonképpen nagyon kedves a szívemnek ez a régi szocialista személyigazolvány. Hát nem is a bőre alatt, hanem éppenséggel mondjuk a kabátja belső zsebében. Bizony, állandóan ott van nálam. Ezért el lehet képzelni, mondjuk ezt megint csak filmekben láttunk azt hiszem ilyeneket, de hogy bűnözők például, amikor éppen hogyha feltételes szabad lábon vannak, akkor ezzel lehetne őket talán megjelölni, de hát mondjuk ez egy elég durva beavatkozás, mert bármilyen szinten is. Azért ő is ember, szóval én nem hiszem, hogy ellenőrizhetőség, hogy úgy, hogy én nem tudom, hogy ellenőriznek, ez mindig problémákat szül. És ez egy hitelkártyaként is működ, odaállok a pénztárgéphez, és akkor leolvassák, hogy itt van bognák, és fangszámlán sajnos, hogy fityénk nincs, úgyhogy menjen tovább. Hiába dörgölőzzel az automatához. A fura egy dolog. Zsebedbe rakod az árut, kimész a kapun, és akkor ott pittyen egyet, és leveszi a számládról a pénzt. Ez óriási lenne egyébként. Akkor most haladjunk tovább a hírek tengerében. Hírsziporka Dragon György. Nagyon sokan tudják a hallgatók és az asztal körülülők közül is, hogy létezik egy olyan szoftvergyártó cég, amelynek a termékeit én nem nagyon preferálom. Utóbbi időben, soha nem hagyott utóbbi időben el szoktam kerülni, nem tudom, észrevették-e a hallgatók. Utóbbi utóbbi több hónapban tényleg nem emlegettem őket, és tényleg nagyon visszafogtam magam. És most sem önmagában a hír miatt, mert ez nekem Isten igazából nem okoz meglepetést maga a hír. Egyrészt dicsőség a magyar fejlesztőknek, tehát ez az aktualitás leginkább. Ugyanis felfedezett egy magyar cég egy olyan biztonsági részt ennek a cégnek a böngésző programjában, amely az összes változatot érinti. Tehát nem csak a legújabbakat, hanem még a legrégebbieket is. Tehát a felhasználók USQ-e 97%-át, amelynek segítségével a kukiaink, vagy sütieink felhasználásával el lehet lopni a hitelkártyánk adatait, mindenféle dolgokat, és mindehez csak annyit kell tennünk, hogy ezzel a böngészővel egy olyan weboldalra kell fölmennünk, amelyet már megfertőztek mondjuk hackerek vagy rosszindulatú emberkék. A dologban nem ez a probléma, hogy biztonsági rés van, hiszen minden létező böngészőben van biztonsági rés. Leginkább azért vettem el ezt a hírt egyrészt, mert magyarok fedezték fel, és ezt azonnal ilyen magas prioritással azonnal kijavította ez a szoftver gyártó cég. De a legjobb nem szabad kimondani, nem? De ki szabad, csak én direkt nem mondom ki, mert Mert nem mondom. Nem, van még, aki nem tudja. A legnagyobb poén mégsem ez volt, hanem a hír közepén volt egy reklám. Tehát ahogy én olvastam a hírt, volt a közepén egy grafikus reklám, ami azt mondta, hogy az Internet Explorer 6 jelenti az új adatvédelmi megbízhatósági sugallanossági szabványt. És úgy elgondolkodtam rajta, hogy a hír pont arról szólt, hogy mekkora nagy biztonsági rész van benne. Egyébként akkor ez is úgy működik, hogyha az ember normális módon kitörli a kukikat, meg nem adja meg a hitelkártyát az interneten, akkor nem történik meg a probléma, ugye? De hát, ha vásárolni... De a nevedet megtudhatják a kukikból, hiszen rengeteg sok program feltesz kukikat, egyszerűen a felhasználó nevedet megtudhatják. Kinyitja a telefonkönyved, benne van. Megtudhatják. Csomó adattal vissza lehet élni, és nem feltétlenül csak a hitelkártya számunkra. Nem mentünk el jelszavat, hát ezeket sokan tudják egyébként szerintem. De automatikusan illúzió... Nem, automatikusan csinálják, nem kérdezik már meg. Ki lehet őket kapcsolni, akkor viszont rengeteg weboldal sok macerát okoz. Sajnos erre felé ment a technológia, és erről a felhasználók tehetnek, és a web helyépítők tehetnek. Egyébként engem az érdekelne ebben, hogy vajon ezek a kedves honfitársak hogyan találtak rá erre a hibára? Úgy, hogy ők egy olyan felhasználást fejlesztettek, amely távoli webhelyek adatainak kezelését teszi lehetővé egy központból. És eközben, miközben ezt tesztelték, akkor jöttek rá, hogy hoppá. Rájöttek, ez nem is olyan nagy meló megcsinálni. Hoppá, igen. Itt nem csak ennyi. Van egy beépített funkció. Ritkán beszélünk játékprogramokról, de most egy érdekes hír ütötte meg a szememet. Végre törnek az autók, ez volt a címe. Aha, itt jó. Bognár Ákos, aki velem szemben, majdnem szemben ülő, nagy ilyen autójátékrajongó. Most a közeljövőben jelenik majd meg egy olyan játékprogram, amelyben teljesen reális modellezést ígérnek a készítők. Magyarán, amikor a gépkocsinka... Mindig ezt ígérik egyébként. Nem erről van szó, mert te is tudod, hogy ugyan kicsit horpadnak az autók, de azért végig lehet menni általában egy versenyen, még a legnagyobb ütközések árán is. Most viszont egy olyat találtak ki, ahol teljesen reális szimulációt ígérnek, tehát ha neki megyek a falnak, akkor kampec az autónak. És én pont azon gondolkodtam el, hogy ez egy nagyon szép dolog, meg reklámfogásnak kiváló, de Ákos, te, aki tapasztalt ilyen játékprogram, autós játékprogram játékos, hogy hányszor szokott az ember falnak menni, meg összetörni az autóját egy ilyen játékban. Minél többször, nem? Hát ez az. Magyarán mi fog történni? Szerencsétlen felhasználó pillanatok alatt frusztráltá fog válni, miután levált a fél autója, és a nem biztos, motorház alá gyűjtte a kerekeket. Nagyon nagy baráti társaság az egész világon, persze a Forma 1-es egyik legjobb játékprogramnak, ahol az abszolút realisztikusságot helyezték előtérbe a készítők, és mindenki azt a legnehezebb fokozaton játsza, pont azért, mert lehető legjobban szeretné Schumachernek a nyomdokait követni. Ez egy fontos tisztelet neki, igen, most is hallottuk elhúzni Schumachert, vagy akárki más. Itt integettem neki. Egyébként én tudok egy magyar fejlesztési programnak ugyanezeket a fizikákat beépítette a programjába. Ez egy ilyen terep jellegű, terepes versenyszerű program volt, ami azért dadogok egy kicsit, mert nem volt ilyen igazi terepjáró, hanem versenyezni lehetett vele, de ugyanúgy, hogyha összeütődött a két autó, akkor deformálódott a felfüggesztése a kocsinak, akkor egy nyekletten ment, akkor elhúzott a kormány balra vagy jobbra. Ez nagyon jól meg volt csinálva benne, csak talán nem használták ki teljesen a fejlesztők. Utolsó és gyors hír, 3 évet kapott az a programozó, aki miután egy mérnöki cég vezető programozója volt, és kirúgták az állásából, elhelyezett egy ilyen időzített programot, amely az ő kirúgása utáni időszakban a cég legfontosabb adatait és legfontosabb információit letörölte, tönkretette, közvetítette mások felé. Ez jó kolléga lehetett. Lebuktatták az illetőt, és 3 évre ítélték el ezért, amit ő véghez vitt. Tehát bárki, aki ezt hallgatja, és ilyen típusú bosszúra gondol, azt figyelmeztetem előre, hogy hát nem éri meg. És gyorsan tegyen. Vagy jobban kell megírni a programot. Hogy ne jöjjenek rá. De hát aki vezető programozó, hát az eleve gyanús lehet ilyen esetben. A játék ma este nem a hagyományos módon zajlik, tehát nem Dragon György teszi fel a kérdést, lesz erre majd még lehetőséget jövő héttől kezdve, hanem most figyelni kell, mert egy zene szólal meg mindjárt itt a modem időkben, és ezzel kapcsolatban kérdezünk valamit, úgyhogy most figyelni kell a zenét. mindegy, hallgatjuk még tovább a zenét, de a kérdést most mondom azonnal. Azt kell kitalálni, hogy ez a zene milyen színű. A telefonszámunk 328-8555 és chat.gyalogoló.hu, és ott a csüti csati. Itt a modem idők, és a stúdióban a zeneszerző, aki ezt a zenét úgy alkotta meg, hogy egyetlen billentyűt sem nyomott le a hagyományos klaviatúrán, hanem talán a számítógép billentyűit nyomkodtad, ugye? Jó, szóval sok találat van a mondatban, de azért az az igazság, hogy ez keyboardon született. Tehát, mondja ezt Posta Pál, aki alkotta ezt a zenét, és most kiderül, hogy milyen zene is ez, mert nagyon különleges. Keyboard, vagyis billentyűzet? Ez a zenei keyboard, ugye van. Zenei, ilyen igen, keyboard, olyan keyboard. Ez a klavier. Tudod, néhány fehér, meg néhány fekete. Az volt a lényeg az ötletnek, hogy amikor először megláttam az emberi Human Genome Project megfejtésének tűnő ilyen nagy táblázatokat, amik mindegyik csupán négy betűből áll, és ezek variálódnak. Az A, a C, a G és a T. Hát most ezt nem direkt be zenei A-nak fogtam föl az A-t, meg G-nek a G-t, meg C-nek a C-t, hanem de van mondjuk a szolmizációs tá jelölés, és akkor az egy valaminek tekinthető hang. Hanem ezt úgy fogtam föl, ezt a négy paramétert, mint bármilyen négy paraméter lenne, csak hát ebben az esetben éppen a mi DNS térképünknek a megfejtése. És ezek után elhatároztam, hogy mindegyik paraméter jelentsen valamit. Mondjuk az egyik a hangnak a magasságát, a másik a hangnak a hosszúságát, tehát az a ritmus adó paraméter. A harmadik a hang szín jellegét. Ebben az esetben bár színre vonatkozó kérdés volt, de a hangszín alatt a felharmonikus tartomány gazdagságát értettem. A negyedik pedig, ami a modern zeneszerzésben, főleg a szeriális zenétől kezdve teljesen elfogadott, hogy egy bizonyos sorrendisége van a hangoknak. A dodekafon zenében 12 fokról beszélünk, és ezek teljesen egyenlő súlyú tagjai a muzsikának. Ugye a bécsi klasszikában kiemelt tonalitás van, kiemelt negyedik, ötödik fok, itt nincsen semmi, itt csak ez a négy fok van. És ahogy Ákos kérdezte is, hogy most akkor ez mitől ilyen, hát ez attól ilyen, hogy én így gondoltam. Tehát, hogy ugyanezt a táblázatot valaki leülne, és azt mondja, hogy hát akkor én is kitalálok valamit, biztos, hogy nem hasonlítana arra, amit én a billentyűknél létrehoztam. De akkor nagyon röviden összefoglalva, ez a zene úgy született, hogy az emberi géntérképet vetted alapul, igen, és kvázi kottaként használtad föl. Igen. Egy ez? Olyan kotta, ami egy négy elemű eseménytér, hogyha valaki lineális algebrába. Hát persze, ez egész konkrét. Majd a új DVD szabványra talán fél karunk. Nem, aztán igazság szerint ez végül is ez arra való, ez a zene, amire én is nagyon vágyok sokszor, biztos ti is vagytok úgy vele, hogy legyen egy kicsit nyugi, egy kis béke, egy kis szeretet, és akkor ezeket jó föltenni. És ugye a szivárvány spektrumának a színei szerint haladván én ezeket aztán egy kicsit még megcsavartam olyan szempontból, hogy így lettek színei az egyes sávoknak, tehát még valami hozzáadott fölül, és valami még hozzáadott alul is, mert a hallható tartomány alatti sávba is létrehoztam hullámokat, ezek ilyen álló hullámszerűen a felharmonikus tartományuk aladódtak bele a zenébe, érezhetően megmodulálva, ugye, mert ez hivatalosan a műszaki szabványon kívüli dolog, azonban a bejátszó része, a bele zengő, bele adódó része, az azért jelentősen befolyásolta a hangzást, ezt meg is lehet tapasztalni a lemezen. Minden esetre, amit hallunk, az nagyon nyugtatónak tűnt ez a néhány perc, amit itt már a műsorban is hallottunk. Békés és szeretetteljes. Így és van. Fényes. És ebbe te próbáltál belevinni olyat, hogy hallgathatóbb legyen? Tehát mikor meghallottad az első hangjait ennek nézd, a ez kétféleképpen hallgatható. Egyrészt többféleképpen, de kettőt mindjárt mondok. A, A kettő az a következő három, az egyik a testeddel hallgatod. Tehát ha van egy olyan hifi berendezésed, amiben viszonylag jó a mélysugárzás, akkor hagyod, hogy rád áramoljanak ezek a hullámok, mert érezhető a bőröddel. A másik a fejhallgatós hallgatási mód, ami teljesen más. Tehát ugyanez a zene, hogyha itt van fönt a füleden, és szinte érzed a dobhártyát, tehát más típusúan veszi igénybe a dobhártyát, mint ahogy egyébként a környezet érzékelése. Hát a harmadik meg, amikor a lelkeddel hallgatod, és én szerintem ezt már most is lehet hallgatni, tehát nem az van, hogy most akkor ritmust adjunk neki, meg doblápcsin, stb. És egy-két jó bass drum beütés, vagy mit tudom, valami. Nem. Nem ez volt a cél. Ez így van, és ez szerintem én azt szeretném, hogyha ez a zene megtalálna azokat a hallgatókat, vagy azok a hallgatók találnák meg ezt a zenét, akik valahogy képesek erre összerezonálni. Úgyhogy meg is kérdezem a hallgatót, hogy megtalálta a megoldást. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát amennyiben a megoldás a lila, akkor tegyük fel, megtaláltam. Hát sajnos. Nincs messze. Nincsen messze, olyan nagyon a szín képen, ugye? Igen. Nincs messze. Ez volt az első benyomásom, ezt követően picit tovább hallgatva. Más színeket tudtam képzelni, a szivárvány összes színét. Aki egyébként most nézi a mi videó közvetítésünket, esetleg láthatja, kicsit sugunk nekik, most idézőben. Már megfejtették, mert nagyon rég. Gondolni, ami nagy segítség hangzott el az előbb egyébként magától a zeneszerzőtől, hogy nagyon közel van. Igen. Ha a spektrum ott el tudja sorban mondani, akkor tényleg nagyon közel áll a megoldáshoz. Nagyon-nagyon közel. Na, egy tippet még engedünk. Én segítettem, de úgy látszik, nem futballrajongó a hallgató. Na? A szivárvány színei kék, lila, vörös. Ja, hát ennyi tipp azért hát nincsen. Sajnos nem. Akkor még várunk egy hallgatót, hát ha lesz egy jó tipp, hogy milyen színű ez a zene. Azért ez nem egy egyszerű kérdés, ezt lássuk be, Pali. Hát én nem is konkrétan úgy műszakilag kérdeztem, hanem érzésben. Műszakilag is, ha nagyon akarnák, be tudnám mérni valaki, hogy ez pontosan milyen frekvenciákban rezonál ez az előbb hallott szám. Egyébként annyit, ha már hadsúgjak, hogyha nem tudom, érkezette közben vállalkozó szellemű játékos, hogy ez ugye a közepetáján van. Aha. A spektrumnak a is spektrum, a spektrum meg és a lemez között. Nem tudunk segíteni a kedves rádióhallgatóknak, mert nincs videó. Lehet, hogy itt van a következő hallgató? Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Milyen színre tippel? Kékre és árnyalataira. Hát, ez is valamelyest közelebb van, de nem. A Csüti Csatin volt-e megfejtő? Természetesen. És jó megfejtést? Igen. Ki volt az első? Ferkó volt az első. De benyomta kb. 40 szint rögtön, teljes RGB-skálát lefették. Panton kódot adnak. A kék, ez még közelebb van. Igen. Még több volt a kék egyébként. Tényleg. Az a játékszabályotok, hogy a telefon az igazi megfejtő? Nem, mert végül is aki először megmondja, az lesz a nyertesünk. Szerintem haladjunk. Haladjunk tovább. Szerintem mondjuk meg, hogy ez milyen szín. Hát de most ilyen kampánycsönd van, nem? Vagy... Jó, szóval zöld. Ez volt a lemeznek az a száma, ami leginkább a zöld rezgésekben telt, és éppen ezért is gondoltam, mert hogyha valaki egy kicsit is úgy lehúnyta a szemét egy pillanatra, és úgy elgondolta azt, hogy na most mik az első benyomások, akkor leginkább esetleg valóban egy ilyen hullámzó rétszerűség, amennyiben a mai hullámzó rétek még zöldek, én nem tudom most. Régen nem voltam kint. De egyébként tényleg nagyon közel voltak, tehát nem piros, meg sárga. Nem sárga, nem a narancsból jött, hanem tényleg ebből a környezetből. Akkor még egy dalba, ha lehet így mondani, belehallgatunk, egy gén dalba. Ez milyen színű lesz? Hát ezt tegyétek föl akkor a hetest, és ez talán a legnehezebb, és ez az egyetlen egy dolog, ahol még egy fél percem van, elmondom, hogy ez volt az egy, ami nem úgy készült, hogy az elejétől a végig egyszer, hanem erre van egy kicsi rájátszás. Egyrészt azért, mert a 64 hangú polifónia az egyszerűen a 65. hangtól kezdve, hogy a lenyomott tartó pedállal elkezdte saját magát gerjeszteni, és olyan dallamok jelentek meg, amire megesküszöm, hogy nem én játszottam. De ez annyira tipikusan dallammá alakult, hogy ezt utólag rájátszottam kézzel, és egy igazi szibériai sámándobban egy kicsit rá kocogtattam egy-két hangot. Egyébként ez egy női név. Ez már nem játék, vagy mondjam meg? Mondhatod. Viola. Thank you. erotikusabb is ez a szín, úgyhogy gyorsan a társaságunk egyetlen női tagjához fordulok. De nem az erotikus témával kezdem. Aj, milyen jó lett volna. Hanem azzal, hogyha valaki szerintem ilyen nyugodalmas, békességes zenét hallgat, akkor eszébe nem jut, hogy egy taslit lekeverjen az egerének, esetleg a billentyűjét a munkatársa fején széttörje, vagy a monitorban mondjuk bakancsos lábával belezúzzon egyet. Nagyon sokan alkalmazzák ezt olyankor, amikor például egy internetes oldal nem jön föl nekik, ha sokat kell várakozni, ha be akarnak jutni egy oldalra, de nagyon sok személyes kérdésfirtató ilyen kis kérdőívvel kell megküzdeni ahhoz, hogy bejussanak ezekre az oldalakra. És ilyenkor leszünk, ha? Hát igen. És ilyenkor az ember egy tanulmány, azt csinálja, egy tanulmány mutatott rá, hogy például a munkatársain éli ki az agresszióját. Az Ákos és a Balázs például egy szobában ül, nem tudom, hogy ti szoktátok egymás fejét verni billentyűvel? Nem, ezt megoldottuk egy ilyen másfél méteres távolságban, már nem érjük el egymást. És az már lusta vagy, hogy föl kell él, és oda menj, és szóval neki egyet. Lekenettél már tastit az egérnek? Nem, de egyébként bennem is nagyon sokszor felmegy a pumpa, és ugye a kutatás, amely rávilágít ezekre a dolgokra, azt mondja, hogy azért van ez, hogy felidegesítjük magunkat, mert az internet azok szeretik kézben tartani a vezetést, és ha sokat kell várakozniuk, akkor úgy érzik, hogy nem urai a helyzetnek, és ilyenkor csattan el egy-egy pofon. A tanulmány rámutat arra, hogy például valaki a 2500 dolláros vadonatúj hordozható komputerét azt néhány csapással megsemmisítette, működésképtelenné tette. Úgyhogy, érdekes. Egyébként tényleg fiatalok voltak, de volt egy régen egy ilyen kis klip, egészen rövid, hogy ugyanígy egy pacák lehet látni, hogy valamit akar, és egyszerűen fogja, föláll és odavágja a gépet, ugye, hogy van egy rövid kis avi terjedet. Én azt hiszem, hogy itt ez a vércsemagatartás a legnagyobb, ami komoly pszichés torzulásokhoz fog vezetni, mert nem éred el az infót, egyet, kettőt, hármat kattintasz, kész, nem mész tovább, ha nem kapod meg. És azt hiszem, hogy ezt a weblap tervezőknek figyelembe kell venni, hogy négy emeletes szájtot ne tervezzenek, mert a harmadik után feladom. Amikor mobiltelefonon nincs térerőtök, akkor nem az az érzésetek, hogy ezt most úgy földhöz vágnám a telefon. Én Bogdanához nem szeretem lehet fölhívni, és állandóan azt mondja a telefon, hogy a hívott szolgáltatás most nem kapcsolható. Én akkor olyan, ritka boldog vagyok, ha nem tudnak zaklatni. Állítólag Nokia készülék repül a legjobban Finnországban rendeztek egy kimondhat elnézést. Szóval a kutatásban még az hat fejezem be, hogy nagyon érdekes, hogy nem csak felült egy témát, és nem ad rá megoldást, hanem készített ez a kutatóintézet egy olyan oldalt, amely szerint a nyugalmat sugároz. Tehát aki ezt az oldalt eléri, le tudja tölteni, az nyugalmat adó zenét hallgathat, illetve olyan képeket nézhet, amitől nem megy fel igazán benne a pumpa. Köszönjük szépen. A szex témát ma jövő héten fogod elmondani, mert hallgatóink is egyébként levélben követelik, hogy az elmaradt ne doktornői témákat pótoljuk be, hát lesz majd bepótolni való jövő héten. Még kiadok egy könyvet lassan. Ugye? De nagyon kevés az időnk, úgyhogy infószóltár Bódi Zoltán, kaptunk egy másik levelet ma délután. Igen, ahol ajánlanak témákat nekem, ezek közül én most kiemelném a ping kifejezést. Én megpróbáltam ennek utána nézni, hogy mit jelentett ez a szó. Ez valószínűleg ping-pong. Igen, tényleg ezt nem tudom. Hát ez egy, valószínűleg ez egy hangutánzó szó, mindenféle pattanás, pattogás, fémes, csattanás, csattogás, igei jelentést is jelenti, hordozza, de hogy az informatikában mit jelent, azt én nem. Akkor ha gyorsan elmondom, jó? Tehát a ping-pong az azt jelenti, hogy a kliens és a szerver között van egy adat kapcsolat, és a ping-el jelez az egyik, a ponggal válaszol a másik, és innen lehet tudni, hogy még élünk, és nem szakadtunk le. És ez a belső nézetű lövöldözős játékok esetében mit jelent? Ja, igen, tudom, mire gondolsz. Ott arra szokták használni, hogy mennyi a különbség a kettő között. Tehát én elküldök egy pinget a szerver felé, a szerver visszaküld egy pongot, a kettő között van egy idő. Minél kisebb ez az idő, annál gyorsabb, annál jobb a kapcsolatom, annál jobban tudok játszani a játékkal, minél nagyobb, annál jobban akadok. Tegyük hozzá, hálózatos játékról van szó. Tehát nem, amikor én otthon szerintem ennek egy nagyon reakcióidő. Végül is lehetne így nevezni. Egyébként ebből is látszik, hogy az informatikai szaknyelv az mennyire metaforikus, mennyire szemléletes, mert pattog az adat. Hát mivel fél perccel hamarabb be kell fejeznünk ma, ezért eddig tartott ma a műsor, és a Trillian üzenőszoftverről jövő héten beszélünk majd, úgyhogy már a műsor fele megvan jövő hétre is. Népsor? Na gyorsan. Gyorsan, népsor. Oké, Devet, QSQS, még egy Devet, Ferkó, Gólya, Imádom magamat, Kovács István, Lacis, Langferi, Elixir, Mamzer, a titokzatos, Nagymester V, Pascal, Rescue, R. Ricsi, Shuriken 19, Szalai Dániel, Végső, V. Janó és Vilk 5. És még a saját nevemet mondom, Szilágyi Árpádot hallották a Modemütőkben. Viszont hallásra jövő héten.